Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar, dilu dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Benim Murat kulun, suçumu affet. Suçum bağışlayıp günahım reffet. Resulün sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Uyan uykusu çok gözlerim.